Tukiwa katika mwendelezo wa nasaha zetu, madarasa zetu fupi katika kipindi hiki, na nakumbuka kwa mara ya mwisho mwisho nilikuwa nimeelezea yanayoambatana na kujitaharisha tahara al-tahara, na leo inshaallah katika mwendelezo wa ningependa nielezee kwa kiasi kitakachowezekana ibada iliyokuja badala ya udhu, tayamum. Kwa ni ibada ya kisheria inayotekelezwa kulingana na ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atayamum walipoifafanua ahlul ilmi, wanawachuoni wanasema ni al-qasdu ila sa'idi wa huwa wajibu al-haq litatuhiri liistibaha ma yubihuhu al-wudhu wal-ghusl. Wanasema ni al-qasdu, kutayamma, tunaposema kutayamma ni kukusudia. Kukusudia vipi? Al-qasdu ila sa'idi, ni kukusudia as-sa'idi. Sa'idi ni ardhi, ardhi, sehemu yoyote ya ardhi. Kwa maana wakasema wajhul ardhi, sehemu yoyote ambayo ni ya ardhi. Katika hali ya kawaida tunasema ardhi yote huku juu ndio wajhul ardhi au ndio as-sa'idi, lakini kuna hali za watu ambao labda wako kwenye machimbo, yuko shimoni kabisa, shimo la mbali huko, kwake yeye bado ile ni wajibu al-ardh kwake yeye, kwa maana hatakuwa na haja au ulazima wa kutoka shimoni aliyojuu kwa ajili ya kutayamam, alafu arudi na kule chini, ataendelea kule kule, ili kwake itakuwa ndio wajibu al-ardh kulingana na hali yake. Lengo ni kukusudia at-tathhir, kutoharisha mwili wa ile anayekusudia kufanya ibada maalum, anataka kutoharisha mwili wake. Listibaha ma yubihuhu alwudhu walghusl, ili iwe ni halali kwake kuyafanya yale ambayo yanahitaji udhu au kuoga, inapokuwa imeshindikana kupata udhu au kupata maji ya kuoga. Kwa hiyo tunasema ni utahara mbadala, utahara mbadala. Na ilikuja sheria ya kutayama katika kisa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati anarudi katika moja katika vita, anakaribia kufika Madina, wakifika pale Dhulhulaifa, akawa mama Aisha radhiallahu anha akapoteza mkufu wake, akapoteza mkufu wake. Kuna sehemu alikuwa amekaa kidogo na ngamia, mkufu sikawa vitu kadondokea pale, kumbe ukawa kwa chini wa huyu ngamia, chini kwa huyu ngamia, ikawa katika kukaa ile ngamia ameukalia, ukatafutwa sana, ukatafutwa, ukatafutwa, haukuonekana mpaka watu wakalazimika sasa pale wakitoka, kwa sababu msafara unaongozwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume ndo ambaye mkewe hapa ameshokelewa na ule mkufu wake. Akabaki mama Aisha amekaa usiku huo, Mtume amemlalia kwenye mapaja yake amejipumzisha. Baadhi ya masahaba wakamwendea Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu ajmain, wakamwambia angalia mwanao bwana, katuweka hapa kwa sababu ya mkufu wake. Yani hatuangalia umma wote umekaa mkufu wa mwanao. Yale maneno Abu Bakar yakawa yamemgusa, akaona basi kweli akamwendea mwanaye. Sasa hapa anasikia ubaba sasa, kwa maana mimi ndo baba yake. Akamfunga kidogo pale, yeye angalia hapa sanaba fi qilada, au watu wote wamezoea kwa sababu mkufu wako wewe. Mtume analala hapo, amelalia kwenye mapaja yake. Mama Aisha akawa hataki kujitikisa asije kumdhuru Mtume katika usingizi wake, akabaki, lakini anasema nikaumia sana mpaka nakabali vipe hapa sasa, kwa jinsi nilivyoumia na ambavyo ilibidi mimi hata nikimbie au nitashariki, lakini nitashindwa mtume asije kupata dhiki katika utumishi wake. Basi lakini mtume akaamka, ilikuwaje? Kama ni kawaida, hamaki ikashuka aya, aya ikashuka ikatoa ruhusa ya kutayama. Wa in kuntum marda, itakapokuwa nyinyi ni wagonjwa, au ala safari, au humo safarini, au jaa ahadun minkum min al-ghaib, au mmoja wenu ameenda kufanya haja, amerudi anahitaji tahara, au lamastumu nifaq, au mmeingiliana na wake zenu, walam tajidu maan, na wala hampata maji, fatayammamu sa'idan tayyiban, basi kukusudieni udongo ulio safi. Allah anasema ukusudieni, kwa maana ufahara wenu katika kutenda kupatikana kwa nini kutiania tu na kupiga katika ule udongo, yaani sehemu ya ardhi, piga tu kwa nia. Sasa kwa maana unataka tu kuharike hapa, Allah nikusudie kwamba mimi hapa nakusudia kulikuharisha, ambapo ningekuwa na maji ningeenda kupata udhu, ningekuwa na maji ningeenda kuoga, maji sina. Kwa hiyo tia nia tu kwamba hapa wewe unakusudia upate utohara, uendelee na yale ambayo yanahitaji utohara. Allah akaruhusu. Ndio pale aliposema Usaid ibn al-Fudayl baada ya kushuka hii aya, na ilipoleta faraja kubwa katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuanzia siku ile mpaka kiyama, ruhusa, neema. Usaid ibn al-Fudayl akamwambia mama Aisha, anasema laqad barakallahu fikum linnasi ya ala Abi Bakr, hakika Allah amewabariki watu, Allah amewabaraka watu kwa sababu ya nyinyi, enyi Abu Bakr na kizazi chake. Imekuwa ni kheri, ma antum illa barakatun lahum, sioni isipokuwa nyinyi imekuwa ni baraka katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi. Angalia kipata kitu sasa wepesi kabisa, unapiga tu mara moja tayari utohara umeshapata bwana, kheri kubwa. Kuna mengi sasa kuyapata ndani ya hii moja, utakuta mke wa mtu baba, kuna wakati ili kumnyoosha kwa yale ambayo anaona, huyu mtoto wangu mbona anakosea adabu kwa mumewe, au mbona anafanya mambo yasiyo sawa sawa, maana yake baba anamjia sasa juu kumweka vizuri ile binti, kama alivyofanya Abu Bakar as-Siddiq, tofauti na ilivyo ya baadhi ya watu leo wanampingia kifua. Ah, mwanangu hajakosea, kosa lako wewe, ili mradi aonekane mwanao kama naye hajakosea. Wengi wapo hivi leo hii, lakini Abu Bakar hakujali ni mwanangu kafika kwa sababu kwenye ndio anafundisha hapa, lakini kwa kuchunga heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kadiri ya leo, lakini hatimaye yakatuka haya ambayo kukosea hakujua kwamba itakuwa hivi mbele yake. Yeye alikuwa anaangalia kitu kilichotokea, lakini Allah akaleta baraka hii ambayo mpaka leo tunaipata na tunanufaika nayo vile vile. Na mengi inshallah tutakuja kuyakutafuta kidogo yanayoambatana na kutayama, kwa sababu kuna hivi vitu hivi vitabu vidogo vidogo vidogo kiangalia zinaleta shida sana kuhusiana na masala ya kutayama, tofauti na tayama mwingine ambayo ilikuwa ni baraka, ilikuwa ni baraka katika umma. Sasa kati ni muda tutakapoturuhusu, tutaendelea kuyaelezea, angalia huku yasema hivi na kwenye dalili ya kumalizi hii, kupunguza ugumu ambao katika sababu za kuletwa Mtume tawakala ni kuondoa ugumu ambao ulishatawala kwa watu tayari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.